سورت بقرہ آیات نمبر دے 31 یو درشم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکت فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سورة بقرة سلور حسوا اول ایسکه اثبات توحید او غدر بابونه وا اول باب کې شلایاتونو پای کې بیان د درې وډلو دویم باب پای کې اثبات توحید او پاغه دلایل 15 دلیل وحی او زجر بشارت او دفع دو شبه و او سلو نعمتون شروع ده کیف تکفرون نام یو نعمت مادنش نشتکلی نوول انکار کوئی دویم نعمت داده چه دنیا کې د فیدی سیزونا تاسول ما پیدا کری دی دریم نعمت ستاسو نکم ها پا فرشتو معزز که او سرورم ستاسو ده نکنه لغزه شوه و ناغم ارتا ماف که فتاب آلی انهو و التواب الرحیم تتیمات ده باب کئی بی تخویف والبشاره تخویف آخر که او بشارت ده ده زینا چکلا عجز ده فرشتوی مخ که بیان که او دلیل نقلی او عز الملائک چه فرشتے عاجزی دی فرشتے وی مخلوق مپیدا کوا دا جنات و نرستو ابا فسادونا کئی جگڑے با کئی وینی بتوئی من کافیو من سا عبادت کو اللہ دا فرشتو سرا مشورہ کئی او بیا فخپل حکم بانے اللہ چلی گیا و فیصلہ پائے گئی مشورہ کئی او فیصلہ اللہ بیا پخل حکم کئی وعلم آدم الاسماء کلها او خود اللہ آدم علیہ السلام تنمونا کلها ٹول بعد مانا کئی ٹول او تو خودا عری او شیور تو خودا لکو کل مراد کل استغراقی شی عری او شیشی نو کل کی خوبیا علم غیبی متو خودا بیا حالان کې علم غیب خصوصیت در رب العزت ته داد الله خاصه دا او کل مراد کل عرفی استغراقی نه دي کم چې ضرورتيات او ناغه او تو خدا او قران کې د دل ډیر تایدات راځي آغا سوره نمل دروشتم آیات وګورئ آغا بلقیس چه دو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې دیو علاقه هغه بادشاہانه وا مشروا هغه انی وجدت امراتن تملکهم انی وجدت ما اولد لا یوا خزا تملکهم چې بادشاہانه وداغه انی وجدت امراتا تملکهم واوتیت لا من کل شیء ولا عرش عظیم ما یوخزا امندلا چې بادشاہانه وا د سباوالو انی وجدت امراتا اومندلا یوخزا چې بادشاہانه وا انی وجدت امراتا تملکهم واوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم لؤتیت من کل شیء ان مراد کل عرفی کل استغراقی نه ده کل مراد کل عرفی وهر یو شهید امورو د بادشاہتنا دانه چار سی ولور کړو نا کوم حکومت ته داغه ضروری و نو اغا او تا ملاو یا صورت کاف وګوره اغا ذوالقرنین بادشاہ او د اکثر دنیا او دانه چاغه تار سور کړی شو سلور اتیا د صورت کاف پر شپاله سما پارا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا بِشَكَ مَا طَاقَتْ وَرْكَلِهُ ذُلْقَرْنِ لَرَا فُ دُنْيَا كَي اَوَرْكَلِهُ مَا غَتَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اَرْيَوْشِ سَبَبًا اَرْيَوْشِ نو اَرْيَوْشِ علم غیب مُلَا وَرْكَلِهُ نا وَرْكَلِهُ مَا ذُلْقَ ار یو شید اسباب ضروریونه هر قسم سامان ضروری د بادشاہه کل مراد کل عرفی استغراقی نه دی قران کې ډیر زینو کې د بیان کړي چې کل مراد کل عرفی دی کم سی زونو ته چې انسان محتاجی ضروری وي نو هغه ل پکاري ار یو شې نور کایولا وعلم آدم الاسماء كلها او دا اظهار د فضیلت د بابا آدم علی السلام کئ په مخلوق باندې چې مددا چې مخلوق په پیدا کوم چاغه به ډیر بهترین مخلوقی په فرشتو مم بهتر وی ښه وعلم آدم الاسماء كلها نوح د الله آدم علی السلام تا خواص د نمونو یو سو ضروریو خواص او آثار د نمونو تو خدا دان چې دایو تو خدا د روټي خواص او ته داو خدا چې دا به لوګه ختمه ای دوبو اثر او ته داو خدا چې دا به تند ختمه ای یو انسان به تګی شي چاغو بوس کی تند بوله ختمه شي یو انسان به وګي هغه روټي خوډي نو لوګه بوله ختمه کی یو سړی بیمار دی دوايو خوري درد بوله ختم کی دا اسباب دا سوز مونه او تو خدا دانه چه باز مفسرین کړي چې دا او تو خدا او هغه نه دا هغه نور کیسه سره خلکو جوړ کړي تفسیری منارم په دې ځای ذکر کړی دی او خدا الله آدم علیہ السلام تا آثار د نمونو یو سو خواص د نمونو یو سو ثم رزوهم علی الملائکه نو بیا پیش کړل دی نمونو لاره په فرشتو باندې اغه په فرشتو پیش کړه وقال ان وی الله انبئونی خبر کئ ویاله که ګوره پیش پد کوم استاد تا عرضهم پیش کول فقال ان وی الله انبئونی خبر کئ مال رب اسماء یا اولای فاسر دن منود د دې سيزونو سره الله ته پوز فرشتو نه کئ چې زه د دې سيزونو په اثر می خبر کئ ان کنتم صادقین که تاسو رشتینی وی ګورا دا امتحانو الله امتحان غستا د انبیاو د فرشتو نه دا څنګه امتحان دی پاول د آیات کې وی علما ادم الاسماء کلها الله ادم علی السلام تا دا غنمونو اثر خود اغه له هغه سیس خود له او فرشتو ته دا غي اثر نو خود له او بیا د دواله امتحان اخلي د یو شاګرد له سبقو خې مو بلونه خې مو سباستا سو امتحان دی دا څنګه امتحان دی د امتحان کې دی شي نه نو الله آدم علی السلام ته سيزونه وو هودل چې د لوګي اثر بدای د روټي اثر بدای د بو اثر بدای د وایي اثر بدای او فرشتو ته نو خودره او بیا الله د فرشتو د آدم علی السلام امتحان اغسته دا خبره غلطه ده باز خلکو دا امتحان نو دا فضیلت او غرواله ده د مخلوق په فرشتو باندې فرشتو ویلو چې الله انسانانو پیدا کوا ځکه هغه په فسادونه کوي جګړه به کوي ویني به توي او موږ ستاسو پاکي بیانو الله وی زما په انسانانو کې دا چې خلق پیدا کم چې هغه واستاسو نه موچتي او استاسو نم بہتری جا با کم غری کی انبیاء علیہ السلام طول خلق نا چپو طول انسانان با فرشتو نا آغا انبیاء علیہم السلام چاغی دنیا ترالی گلیو نو آغای پا فرشتو سکلے اچت کری دی ولی پا فرشتو اچت تی انبیاء علیہم السلام زکا چی آغای کی مادد و گناشتا و گناہ نکے اوگی کی گی انبیاء تگی کی گی انبیاء شاوت مادد پا کشتا انبیاءو کے خونا او سره دا غینه د الله د حکم سری تابعدار دي او په فرشتو کې ماده د شاوت نشتا ماده د لوګ او د تم دي نشتا د بيماري نشتا نو سره د دینا اغه کدا عمل کوي خوځه کوي چای کی ماده کوستره د ګنا ای به ګنا څنګه وکي او په دې کې طاقت د ګنا شته او ګنا نه کوي لکه یو انسان دی یو بوډا دی یو ځوان دی نو یو تا نو جوان دی چا کی طاقت د بدعمل شتا خو قوی دی خو تکړه دی خو بار سره برابر دی خو نه کوم د الله نه یریږي من یې خاف الله او بابا ویه دزو نو بابا خو زکه چا کمزور دی داغه نور د کار نه دی دی نه پاسې دی کې نستیم نشي دا و به حیاي سو کی او جوان ارسله تیار دی خدا الله د حکم نه اسره یریږي زاد نه فرمانه سګيږي یریږي انبیاء علیهم السلام یریدل د ګناهونو نه پاکو سره دا غي چې ماده د ګناه پکې وا او انبیاء او فرشتو کې ماده د ګناه نشته ګناه نه ځان پښ کوي پوجې نو دا اظهار دی د غوروالي د چا د انبیاء علیهم السلام په فرشتو باندې خو عام انسانان نه ولی عام انسانانو کې فرعون مشته نمرود و مشتا ناغم با فرشتو چتی نا اغه بهترین مخلوق دا انبیاء علیهم السلام اغه تا اللہ خیر البریه ویلے دے اغا چه کم دا اللہ دا پیغمبر نافرمان دی ناغه تا اللہ شر البریه ویلے دے بدترین پا مخلوقان ان شر دواب اس پوشی نو دا امتحان ندے دا سرے فضیلت اظہار دے غوروالے دے قالوا نوی فرشتو سبحانه پاکی تعالی الله الله و تاسو ته معنی ویلې زه پیدا کوم بهترین خلق به پیدا کوم تاسو وی چې می پیدا کوا دا ګورما څنګه انسانان پیدا کړه چې ماده د ګنا و پکیو ګنا بنه کوي قالوا نوی فرشتو سبحانه پاکی تعالی الله لا علم لنا نشتری علم منتا الله موږ نه پویو إلا ما علمتنا مغايد علم چتا مون ته خودلې الله چې پکم علم دې مون پویا کړیو هغه علم را سره موجود دی او چې پکم دې نه پویا کړی نو هغه علم باندې زموږ بورو او پویا نشتا علم غیب تو وته زکه علم د پټو سيزونو چې الله نه پویا کړی نو پاره فرشتي پویږي نه وګورا لا علم لنا الا ما علمتنا مگر علم چتا مون ته خودلې انك انت العليم الحكيم يقينا انت خاص په حکمت والې ديږي کی تا ها تعزيزات کړی دي تاکیدات کړی دي انك انت العليم الحكيم کو پوي نو ته پوي الله اوس نفی د علم غیب کوي د فرشتونه دلته کې نفی د علم غیب د پټو سيزونو کوي د تمامي انبي عليه السلامنا يوصل لهم ايت د سوره مائده وګورئ نه هم ايت يوصل يوم يجمع الله الرسل فيقول ما زوجتم قالوا لا علم لنا فاول راجوم کې الله انبي عليه السلام قیامت کې يوم يجمع الله الرسل فيقول ما زوجتم قالوا لا علم لنا واي با انبياء عليهم السلام ان شاء الله مغتفت النشتا انك انت العليم انك انت علام الغيوب يقينا طيب يا باب تشذنوان الله انبیاءوی منگ تپت نشتا انبیاء نپوی چه زمانگ نرستو زمانگ اومتو نصص عمل کرو ته پوسو کدا خلکو نه چاوي عرض الاعمال په پیغمبر باندې کی او د خپل امت عمل په پیغمبر پیش کیږي سار او ما هم نه پیش کیږي هغه بوله و بیا چې ما ته پته نشتا دا رنګي حوض کوثر حضرت په پاغه ولالي آی او ټولګه براشي زما د حوض نه به واپس کی فرشته قل یزاد ان عن حوضی کما یزاد البیر وال فیقال لی یا محمد انک لا تدری ما د صوبا د پیغمبر آتا ته پته نشتا د ایستان رستو جوړ کړو د زانا نور کارونه چې پیغمبر ته پته وې نو بیا او ته ولې وې تا ته پته نشتا نو په پیغمبر د خپل امت اعمال نه پیش کی کم چې روایت کې راځي حافظ ابن کثیر په هغه روایت درې جرح کړی دی انقطاع دی هغه روایت قال نوی الله یا آدم دارنګه د تمامي مخلوق نه علم دې نفر علم غیب کوي سورته نمل 15 پیت آیات قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله نپوی ا مغلو چې بر اسمان نو کتز مګو ګری الغیب پټو شزونو به د الله نه پپټو شزونو خبردار صرف سوګ یو الله دې دارنګي سورته جل سمات ګوره وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا جنات ومنت پتنشتا چا لا د خیر اراده کړی چې په دې مقدس منکا او کالا د شر اراده کړی دا وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا پتنشتا انبیاء ته پتنشتا د پټو سيزونو فرشتو ته پتنشتا د پټو سيزونو اولیاء ته پتنشتا د پټو سيزونو دارنګه تمامي مخلوق ته پتنشتا د پټو سيزونو اے نو خو پرې دا اغه اندوانو ګورا وادا اندوانا منس کې صدا او کسپینا دا بس باغ نه او شو کوا غټه اندوانا ویدا سردا هغه چو ګورینو منس کې باغ سي ابس پینه یو انسان په ظاهری حالت دی یو اندواني یو د پلن پويږي داغه بد انسان د زله په مراد او پاینده بس پويږي پوي ویدا د کسردا اچ یو سينو هغه گزار کې هغه شنهي ها او دا وي کونجو شنهشي نس برخه بر مردا به دا ندما دن ملی بانی چه چنچن کینی نو آغا ملی پی جنی چرا بانی چنچن ناسته و که چنچن ناسته را باجی با ایمان دا خبر دا پاس دا خبرم که کنجش نشی نور سولا یاد نی الحمدللہ دا قرآن یا تو نازی داو تا یادی کنجش نشی ندبر خبرم دعوی دا نظام الدین دا دربار یو منجور دا خبره کړی دا او پای کتاب دی کړی منجور پوش موږ د منجور خبره نه مونږ زغره کتاب پسو منجورانو خبره مونږ ته پیش کړي نو قران او د حدیث خبره نه پیش کړي منجورانو خبره پیش کړي او کده چانا څه شی رک شو او شامل کړي او مصر ولی په طرف باندې او ګاملان او وی چې وو عمر ابن همدان زمارو شوه شیطان واپس نکو نو زه به تا د دفتر د اولیاء نو باسم وګورو شوه شی واپس کئ وادا چاویلی شامی وادا شامی د استنبول لا کدا شامی د مصر ده حددین مکه چې کما شامی دوره مختار په استنبول کې شای شوه وادین مکه پای کې خدا نشته دا غی نرستو چې کلا په مصر کې دا شامی شای کېدله نشيګانو په من ملک به ځان په کلی کلو کلو او په مصر کې شای کړه دا غي نه رسو دا خو د مصر چاپ دی ته استنبول چاپ وګوره په دا د باندې آی کې ته بیا دا وګوره او هغه خدا کارونه کړی ډیر دا چې کتابونو کې راځي نو په پټو سيزونو باندې خبردار او په صرف سوګي یو الله دی دا وی غایبانه پریشن کوي اکثر دا زنانا مصیبت داره پا دی ظلمان دیر عمل کئی لانی دے که زنانا دا دا کمیس نمعلومات کئی لانی دے که زنانا دا غائبانا اپریشن کئی دا دا پیسو دا پانا یو دکان کولاو کرے اغا دا ماو سا دنداری سکئی غائبانا اپریشن ڈاکٹران نشکولے چاہیر طول عمر پدے که تیر کرے اپریشنو نکلی پرزی کتلی آیا آم خزا دے رازی خیچن پیچن او اغا دے رازی او اغا دے غائبانا اپریشنو نکئی او اغا دے غائبانا معلومائی دارنگے بازی براشی دے کمیسنو نا معلومات کئی و ایدا آغا ها ارک بنده کمیسو لیو سا نوچه آغا بوی که داغی نما معلوماتو شوی چه دا سره پلانی جای کری و تا قرآن ویلی سورت یوسف که چه رازی آغا یوسف علیہ السلام رونو دا خپل پلار دسترگو نلره که آغا پا یو خوش بیابان که یو کوئی و بندار پایی که اروا چاو او کمیسی تیوخ که او کمیسی چیلی سارائی علال که او داغ چیلی پا وینو دی یوسف علیہ السلام کمیسی ککڑا و گندک و پلار تیرولو ویو گورا پلارا اغا منگا مندی والی اغا منگ پیزار جامو سرکینولی و شر مغراغی نو اغی او خورو نو حضرت یعقوب علیہ السلامو چه دا سنگ شر مخو دا سنگ زمریو چه زما د زوین کمیسو که او اغا سیری کیدنا رو پروغ دے اپوینو کا کر لے وی کلا کلا دروغ گورا حافظا نباشا دا دروغم کلا سبونو نخوی وی دا سنگ شرمو خوا ہاں پوشی نو حضرت پیغمبر دے یعقوب علیہ السلام جوندے دے او دخپل زوی د جوندی د کمیس د حالت نا خبر ندے او دا دے زمانے خضب راجی وغا با خبری گی تا قرآن ندے وی لے کتا قرآن وی لے وی دا به دا خبره والے کوله دا به وی چرکا مری لزی خبر تا نو دا چې په خطر ابدا صدا تا وشه زکه هغه خبر کدا چې سر را شولې چې زما بلال او زما مور داله دا ته کله ویل شي ویلې و دا خو یو ځل سټ مات شوی دی په مر باندې قبر کې ته بتا ته به خیر نو دا بیا ټیک شوی دوی زړه کړي وځ بیا ټیک شوی دا له خلکو توغه وی چې ما ته سر چولې پتن لګي چې په پکم مصیبتونو کې ګیر دي ستاد حالت ضرور خبر نه دي اپ خپل غلو په خپل حالتونو کې به ډوبي کې خيو کې بدي اعظم اوستا حاضر دعا محتاج دي خدا ولا شي او پويږي کنه او را رسیږي کنه او دا وسیده کنه دا زمونږ د پاره وسیده دي کنه دا ټول ټکو سری او کسی خلکو جوړ کړی د ځان نه قال يا ذم هم بهم باسماءهم سوره وحود کې راځي چې ابراهيم عليه السلام سره کله سوق را لې فرشته د بچی په زیری باندې او فرشته چې ابراهيم عليه السلام کله ولې سلام علیکم شو فوراً تلې ده او دیوال له اخوا او ته خیالال کړي ده او ډیټ کړي ده او مخ ته و دی خیره ابراهیم علیہ السلام د فرشتو په حالت پوه نیوی چې دا فرشتي دي او کدا انسانان دي کاغه د فرشتو چې فرشتي دي نو فرشتي خو خوراک نه کوي نو دا په زو خرچي ولې بیا وره کوله ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین دا به دې مال لګاول او که چرتا فرشتو ته پته وي چې زمونږ د بارا ابراهیم علیہ السلام بندوبست کوي وی حضرت موږ د یو سو منټو میلمانی او موږ د پاره بندوبست مکوا لکه موږ فرشتي یو د یو بل په حالت خبر ندی فرشتو د ابراهیم علی السلام د حالت نه واقف ندی او ابراهیم علی السلام د فرشتو د حالت نه دنیا کې لوی اولیاء کرام دي غار کې ودي شوی دي سورته کاف کې چرادي او را پورته شوی ته پوز د یو بل لکه چې موږ سوره وخت راکړې قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما او بعض يوم یا راز دې راکړې یا رازم پورنا یو انسان د خپل ځان د حالت نه خبر نه وي هغه به د بل د حال نه خبر شي چې سب دا زلا ګرځي ينصرون اولياءهم ويدمرون اعداءهم دادی مولایانو ویغنیکان بندیان راضی خپل دشمنان تبا کئی او دو خپلو ملکلو تاون کئی دا دے کار دے دارنگی شرکیات پیداعات غلط و خلقو پہچان دے او دائی شاد دے دا توحید و دا سنت علماء آغاب دے غلط و سیزون و رد کئی خلقو تبصاف دین بیانے نو مقصد دا دے چه دا پوئی والا صرف سو دے پپٹو زنوبانی یو اللہ دے کامبیا دیم نپوئی گی که فرشتی دیم نپوئی گی که جنات او کاولیا دی ام پویا ندیم دلتا موئیم قال یا آدم و امیم بی اسمائیم قالوی اللہ آدم علیہ السلام خبر کدیر را بی اسمائیم پاسر دنو مند دی سیزنو سرا فلمار کلا چه خبر کدیر را بی اسمائیم پاسر دنمونو دی سیزنو سلنو قالوی اللہ آیا نوی لما تاسو تا انی بیشکز آلم و غیب السماوات زپویگم پا پتو سیزنو دا اسمان نو دزمن کو باندی و آلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون او زخپویگم پا چکارکوی تاسو پا زنو چتاسی پتوی دیتا کلیمت شمول وی کلیمت استدراد دانه چاغه سپټولو پورواله د جملې په دغه روټۍ موټۍ د خړلې دا روټۍ خوښته دا موټۍ په کې سره الکه چې میسکی چې خوچه دا مې په کې سره الکه چې میسکی وای کنه وای چې میسکی کنه چې مې د سکره دا کنه نه دا مې په کې سي دي تا تکمیل وای استدراد وای وایز قلنا یاد کچی من فرشتو تا دادرم نعمت اسجدو لی آدم سجدو کئی پا طرف دادم علیہ السلام دا لام لی طرف مولانا عبیداللہ سندی رحمه اللہ دا ترجمہ کئی مولانا عبیداللہ سندی دلوی سڑے دنیا پا دے زمانہ کئی آغا تقریبا دا یو لاکھ نزیاد کتابو ناغا مطالعہ کریو امام الانقلاب دا ذکوئی دا امام تفسیر ها امام تفسیر کبیر امام رازی په یو شپه کې عام مطالعه کوي یو شپه کې چې هغه سوچل تا کړي وو د جلد کې یا دوت جلد کې با ها 32 جلدونه کې یو شپه کې عام مطالعه کوي ما ته دا ویډیو غاری ګورو خبره کو مسیان کو غپې شپه لګو ایا وخت نه ځای کاو دوه دل جلد کتاب سره په یوش په ګور یې زما معمولی کار نه دی عاشق القرآن دوم نغړ سره او چې ما هغه د سر له چاپی کولا نو داغه سر ما په لشتو کړو داغه سر دوه لشتو دوه نو خدایغه سر په کټکی بناستو تر څو امام الانقلاب لآدم دارنگے دا پروستو نخے پس زمرگ احکار کی خواہ دلوی دا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحم اللہ دو خصوصی استازانو یو امام الانقلاب عبیداللہ سندیو دو دو جہاد پا میدان دیر کار کرے ہو آو دیر ترغیب دی خوار کرے ہو په دې ملکونو کې انقلاب راوسته و هندستان کې आवाज د جهاد او چت کړو ریشمیرو مالونو د عرب او مراتل او د بخورول خصوص په نه خبرو او پای به لیکلو الهند دارالحرب الهند دارالحرب دغه په وجه باندې بهرحال او بل دغه استاد حسین علی نور الله مرقده د توحید باندې ډیر ماینو پوښه دا خبره ها هغه وای یو حرف نه توحید د قران نامه ثابتاو او دواله او ساده ولا الله سي ورکړي توحید هم ثابتاو زمون شیخ ته یو حرف نه او هم مضمون د جهاد انخلاف کوم ډیر تیز پوښه دیو جن امام احمد ابن حنبل وای چې زما او زما د مقابلینو په تو پس کې لګي په جنازه کې بلګي او رشتیا د جنازو په تبیالګي اغلولو علما چې دنیا نه تللي دي زاهد جنازو اغه امام احمد ابن حنبل رحم الله په جنازه کې اتلک سړي شامل شو اتلک او شپته زرا خځوي د امام احمد ابن حنبل په جنازه کې سو زرا سړيو اتلک سړيو او شپته زرا زنانه وي او دغه شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحم الله مبارک راضی چکم حدیث شیخ الاسلام ترسیده لے نرے اگا حدیث صحیح نرے دا سے ماہر پر حدیث ہو دا سے چکم حدیث شیخ امام ابن تیمیت نرے معلوم نرے پی جاندلے نوہ چاہا حدیث حدیث نرے دا سے عالم آو داغا جنازہ بانے پنزل کسری ولارو د شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ په جامو سو خلق ولاړو 15 کسری او 15 زنانه ابن دقیق العید جلال الدین کلی کلی دا د علماء کار دی لکه باغ زمانہ کې چې د نت زمانہ نه و کدا زمانہ کې دانی ټونه وې هغه په ګورو به خلق ولاړو خلق څنګه په یو بل نه خبر شو دا رسولو وځو جنازه غاټه جنازه بغاټه نه یاره فیسبوکونه دي نټونه دي ها اوګه غدانم او بیا په لګونو خو واشه دا ډېر بهترین خلق تیر شوی دی چې اتلک او پنځلک سری په یو جنازه باندې ودرېږي ندا شام اسباب ندا شام اعلانونه خدای یو پر خلق خبر شوی او راغله ولاړو او هو خوش دې زمانه کې خود ودرېږي یا کنه ودرېږي شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله عام اسباب نو درسایه در سوالو د خلکو د جنازه او هغه داسې جنازه چې کنټرول کېدل نه داسې تنظیم زمو خورم پورا نو هغه مخالفم خپل خپل چې مخالفم ځان رسولو او آغا لولو علماء او داغا پجازه کی بیان نکلو ادا سے عالم خوزا اللہ دیدی شیخ لم عمر خیرو دیر عمر کیولا خیرو آچائی جماعت دیر پر ترقی بوتو دیر پر مغ پولان دی دیر جدو جہدی ہوکا کوششی ہوکا او مغ تقبل آیا دی چه شیخ القرآن تیویلو رحم اللہ تا چه تو خو پس پین کا پنک لالے ازو پسول کا پنک دردم او رشتہ حالاتا سے منگو گورو وښه وته غسپین کا پنګلارې خپل والد صاحب ته وي او زه په سر کا پنګه درم خپل کار زنه پرېدم الله دې سر کا پنګه بچي ټول وښه کران کار دې دې دین باندې ودرېدل په دې استقامت په دې مال جان لګول وخت لګول او دنیا دا سوګ ګناو نه خلاص دی یو غنبياله مسلمانو بعض خلک ځان ته نسبتونه کوي چې موږ ډېر پاک یو پاک صرف و صرف انبیاء علیہ السلام نو سو کم پاک نشتا سو پا حرام خوری کی گیر دی سو پا غلط و خبرو کی گیر دی بارحال عرص و خامخا گناہو نشد عرچا خو الحمدللہ دو علماء و کار دادے چدا گئی پتا پسکی لگی بیا پا جنازو کی لگی دا پرستو دا شیخ الاسلام دو عبید اللہ سندی ترجمہ میں تاوک لگا وایذ قلنا یا اد کچوی منګه فرشتو ته او جذو سجده وکې له ادمه په طرف د ادم علی السلام چون کې د سجده کې بیان ډیر دی خبر ډیر دی نو په دې به سبا کې خیر بیان ان شاء الله ها یو آیات ترجمه وکړه